أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اليوم نأخذ الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. مكي خمجن استوار ينتي على يوسف جيخنا تيبونيخ بورم سبحانه وتعالى جننجل أي تومب pour jema jeriño dund yonenti yalla su yusuf lan lañ ci jëlé ndax du azar rek borom bi subhanahu wa ta'ala diñu netali jaar jañu gaay yu bax yoyu yonenti yalla yoyu borom bi subhanahu wa ta'ala diñu netali seen dund ci alquran neeku rek pour ñu jang ko waye dafa am lu seen dund ëmb bu ñëk an ajmal wa ahsanul qisas huwa qisasul qur'an wa zalika lima fihi min al ibar wal izat wad durus wal fawaid at tarbawiyya mu ne dañu gis ne li gëna rafet gëna baax ci ay netali moy netali yi borom bi subhanahu wa ta'ala netali julit yi ci alquran netali yoy ñu fi gëna baax ñu fi gëna rafet ñu fi gëna neex lutax ndax netali yoy dafa ëmb ay warate ëmb ay njëriñ ëmb ay tektal waye ëmb ay téggin yo xamné bu ci doomu adama jaaré rek daldi jup lool motax borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu netali lool ñaarël bi moy anna ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah di lañ jëlé ci dundu yoonte yalla yusuf né gintu gu baax dafa bok ci juroom benn fukk ak ñeent xaj ci yonent ak yonent bu dee téméri mbir la juroom benn fukk yi ak ñeent boo ko doon wàññ da nga gis balaa nit ki di nekk yonent da koy tàmbalee gis ci gént wala yàlla bokk subhanahu wa ta'ala da koy feeñal ay mbir ci gént di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi comme ni mu feeñee ci genn wàllu yonent yu bare bare bare bari kon danañ jàng ci histoire yusuf ne gént ci yonent ci mbiru yàlla subhanahu wa ta'ala la bokk ñetteel anna man ra'a ru'ya saliha fala yukhbiru biha illa man yuhibbu danañ jëlé ci dund yonent yàlla yusuf képp koo xam ne ci ñun danga gént gént gu neex gént gu rafet gént gu baax bul ko nettali ludul say soppe bul ko nettali ludul ñi nga bëgg bul ko wax ludul say xarit waman ra'a ru'yan yakrahuha fala yuhaddis biha ahad wal yaqum ila as-salah enen jele ci dund yenen yalla yusuf kep ku gent gentu gu nakari gentu gu neexul gentu gu ragalu yow loy def bul ko wax ken bul ko netali ken waye jugal nga dem julli ci dama nga julli ñaari rak yenenti bi alayhi salatu wassalam neena kep ku gentu gentu gu neex bo xiyé netali ko say sopp waye bo genté gentu gu ragalu waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim trois fois nga tefli ko sa gauche genti gi dula lor ñentel moy anna rajul yatamanna an yakuna waladuhu afdal minhu dinañ jël ci dund yonent yalla yusuf ci njangalem ne nit dina mebet su amé dom dom ji gën ko nit ku mo meuna don so amé dom ñaar di nga ko bëgg ci mom bu jëk bi moy mu gën la ñaarel ta bu mujj la aduna nga jëk ko dé do gis mu kuy ñaan sama dom yalla ñu dé bayima fi wayjur lu muy ñaan do am sul ko gis nga motax wayjur kenn mu ko fay fan nga mësa gisé kuy lay ñaanal ci aduna na la ñëk dé do amul fan lu sande ak sa bay ñom do nga ñoy téy sa loxo né la yalla nga mujj ma ngi lay denk sama bop buma mujj buma la jëkke genn aduna nak ma topato ñom rek kon dina jël ci dundu yent yalla yusuf nit su amé doom day bëgg doom ci gën ko ni yaqub bëggi won yusuf alayhi salatu wassalam gën ko juromel luñu jëlé ci dars bi moy annal hasad mustanshirun bayna kaseerun minan nas wa qad yakuna ahyanan bayna al ikhwa dañ jang ci dars bi ne iñan dafa tasaro kër yëpp la duggu iñan bayul fen fo fo ni iñan nek fa iñan nga fa soxora nga fa mbonang fa ba ci kër yoninti ba ci kër nit yu bax yi lele nga nek borom kër nga am diine sa soxna ka zalik waye ak iñan am ci bir kër gi lenn ci ay individu yu juddo ci kër gi wala yu yaro ci kër gi kon dafa tasaro lu jar muslu ci yalla subhanahu wa ta'ala la lele mu nek digeunte ay mbok yu bok nday ak bay bok deret ñu iñananta lolu jang nañ ko ci dars yusuf ak ay mbokam jurom benel moy annal hiqqa wal hasada qad yahmilu sahibuhu ala an yaqa fi asya'in muharrama wa qad yahmilu sahibuhu ila az-zulmi aw al-qatl كما حسد ما إخوة يوسف حينما ظلموا أخاهم يوسف عليه السلام وألقوه في الجب جرام بينيلو تومب بو نيو جيلي سي درس يوسف موي سخر اك إنيان يين ساي مو نيك سي ساي انداله يين ساي ساي انداله نيولاي سخره نيولاي إنيانه ba yenn saay sax loolu tabal leen ci ñuy def lu haram yenn saay sax loolu yobbu leen ci ñu lay togn wala ñu ray la sax nak gis nga tay bari na ci adina bi ay histoire yoy deg ngay deg ñu ne xarit bi mo ray xarit bi wala xarit bi mo jaay xarit bi wala nangam ak nangam kon iñan ak mbon yenn saay day duggu digeunte ay andale kenn ki di soxore moromam wala mu koy iñané japp ne legi waji rawma wala sama place bi la bëgg tok bala lol nak dama koy fexel dama koy liggey mu dé wala ma boole ko ak ay nit ñu ray ko wala mune kum ni ngeen ko gisee ci digeunte Yusuf ak ay mbokam ñoko togn door ko waye yamuñ ci waye ñu jël ko sanni ko ci bir ten yamuñ ci ñu genn ko ci bir ten bi jaay ko ñoom ñaarelu tomb lu ñu jël ci dars Yusuf an al insan la bud an yatazakkara inda zulmihi ghayruhu anna Allah qadirun alayhi fa iza da'atka qudratuka ala zulmi al ibad fatazakkar qudratullahi alayk dina jang ci dund Yusuf ci sar bi liñu yalla don netali doomu adama fokk muy fateliku togn gi muy togn jaamu yalla yi soy togn de ci fateliku yalla so amé doole bay togn wala nga nek señ def lo neex wax lo neex def nga am doole comme ni mbokk Yusuf yi amé won doole japp sen rak di ko nogatu su so sa doole di pousser ngay togn jaami yalla yi fatazakkar qudratullahi alayka khalatal ne yalla mo la uppu doole so khalaté ne yalla mo la uppu doole di nga yeureum jaami yalla yi doto jël sa doole jojju ak sa kattan bob nga koy tek ci kaw jaami yalla yi niko mbokk Yusuf yi defé won ci sen rak borom xam xam yi dañuy wone la tazliman iza ma kunta muqtadiran فالظلم تأتيك أقباه بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم بولتوغ دي لو ام دوله ام دوله بولتوغ بولتوغ دي دا ngay togn nit dem teud di nelaw mom mu dem japp ba set lal sijadam yakarlok yalla di sujud dila ñaan yalla te yalla neena ñet ñaan duma ko dello bokku na ci ñaanu kuñu togn te kuñu togn bo sujudé rek yalla nanguko kon motax togn baxul nit na bay togn dinañ jëlé ci dars bi batay juroom ñettelu tomb anna nubuwa wal hidaya hiya mahdhu fadlullahi yu'tihi man yasha'u min ibadihi ak yonent wala njuk dafa bop ci xewul yalla yi moko jox ko neex ci jaamam yi kenn wax na diw kat dafa wara nek yonent parce que dafa sant nangam diw kat dafa wara am xewul parce que do diwako jur dedet doomu yaqub yi lan mo len wor moy sen bay yonent la sen mam yonent la ñom dañu wara nek ay yonent bañu yegene ñom duñu nek yonent bi ñu tambali di fexel ka koy nek fek ak yonent ak njub bi yadilla ci loxo yalla la nek yalla moy jubal ko neex yalla moy jox ay xewelam ku ko neex kumu ko jox lu war ñeneen ñi ñu muñ yalla mo la ko jox jarul ngay salit ndax yalla moko jox yonent yalla mokay def ku ko neex nit du xey nek yonent def bopam yonent abadan comme ni mu amé Sénégal ay sëriñ lañ doon xëccu ay nit xeyna ñoom ay yonent lañ légui bayi nañ sëriñ ak wali yu ay yoy bayi nañ ko da ngay dégg ñu né diw yonent yalla bi parce que dama mel nek sëriñ dootul amati valeur légui nit ñi dé bëgg nek yonent nak légui faf juroom ñettel aw juroom ñentel ci dars yi jëlé ci dundu Yusuf أن الله قادر على أن يحفظ عبده المؤمن من المهالك يا الله سبحانه وتعالى والله موي بروم كاتان مو مانا آر جامم بيكو گم تي سو گمي يا الله رك يا الله آر لا كون بوي لاقات بو لاقات سي كين بول ويرو سي كين wirul ci Allah subhanahu wa ta'ala ku wëru ci leneen ludul yalla daane la yomb parce que kula buma nga and ak li nga wëru daanu waye ku wëru ci yalla kenn munu ko daanel motax mu ne anna allah qadirun ala an yahfaz 'abdahu almu'min yalla rek mo meuna ar jamam ci ay alkande ci ay mbir biñ lay tek lele ku nek ci ligéyu l'islam bi di ci woté di woté tawhid di woté ñu kennal yalla nañu dello yalla li mom nañ ko wacce place am nañ xam kan moy yonent bi lele ku mel non di nit ñi da ngay wuté ak ñom do dégg ak ñom touti dañuy japp ne yow da nga ñew di len xex wala ñu japp ne yow da nga ñew di len di ngat wala di len xass fexé buñu am nak pour def la ko pour fagaagal la dañ ko def buñ la mëne jëlé fi ngay liggéey dañ ko def buñ la mëne génné dëkk bi dañ ko def suñ la mayon soxna mën nañ ko tass buñ la utal lu liggéey mën nañ ko nangu dinañ dem ba njabar la suñ la mënul dara dañ dem ba ray la amna ñuñ ci ray amna ñu yalla rëccël ca yonenti nak la tambalé banu israël ñaata yonenti lañ ray kèn xamul num doll dañu ray yahya dañu ray la ilaha illallah yeen bi legi xamul yonenti ñu ray isa dañ ko bëggoon ray yalla yëkëti ko kaw asman yonenti bi posoné nañ ko wala ta Musa ne nañ dafa xuxan Ibrahim sañ nañ ko ci safara gis nga amna ci ñu ray ci ay nitu yalla ay borom xam xam amna ci ñu rëcc ñen ñu japp leen ray leen mu ngor naka nonu kon nañu xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy borom katan bi ar jamam ci ay alkande ci ay musibo yuñ ko bëgga tek kon falaqad hafiz Allah nabiyahu yusuf qala yusuf fi mbokam jaar ak mom yeb xol len yusuf fi mbokam jaar ak mom su doon sen pexela kesse kesse est ce que yusuf da nek yonent ta mbok yi alaykum salam alaykum salam kon de ngeen lol mbok yi mune sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ar yonentam mo ar yonent yalla mo yonent yalla yusuf ci bepp mbir bu ko gaay tek yalla ar nako ci ten fil jubbi min as-sa'alabin ci ay njapan wal aqarib wa hafizahu kharij al jub ya la arna ko ci bir ten bi waye ak ci ginaaw ten bi ci lepp wa hafizahu fi kulli marahil hayatihi min ayi munkar mbollem etap yi mu dundu sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa ar yusuf mbollem etap yi ci lepp lu bon lakin hadha la yamna an yabtali allah abduhu al mu'min li yarfa darajahu waye nak lele bu ken wax ne man dama and ak yalla rek kon buñ ma bëggee fexel du ant dedet yeen sa yalla natt la mu setan gaay njabar la mu japp la mu sen ndax yow bu la njabar bi jappé loy fajo ndax do wéddi yeen sa mu setan gaay koj la ngay julli ci fajar ñu door la gaagne la yalla muy xol ndax après da ngay nopi wala da ngay continuer lélé yalla mu bayyi gaay daal lay dakk fi nga doon liggéeyé mu xol ndax da ngay nopi wala da ngay continuer lele mu xol gaay genné la dëkk bi mu xol ndax da ngay dëgeur wala da ngay ibrahim gis ngeen yent yalla muhammad gis ngeen ha genné wuñ ko genné nañ ko la genné ñu ko door nañ ko la door ñu ko lepp way yalla day tok bi setan dalay nat alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yiftanun yalla dalay nat mbok yi fukil anna Allah azza wa jal yafdahu al-kadhibin fi dunya qabla al-akhirah ñu ñëm nañu and xamne bokku na ci li jëlé ci dundu Yusuf moy borom bi subhanahu wa ta'ala day gatchel fen kat yi aduna bala al-akhirah ñew kep kuy fen kat kep kuy fexé kat kep kuy sos kat kep kuy nar kat yalla dina la gatchel aduna bala al-akhirah ñew lol jang nañ ko ci histoire Yusuf mbokami dem nañ def seeni pexé jël yere bi takal ko deret ñew ne bayam tilli ko lek tilli be ko lek fuñu mujj ñom gatch kérok bañu xamé Yusuf mu taxaw seen kanam am nañ gatch wala rusuñ wax fen baaxul julli day moy tan diku fen do wax yoni sallallahu alayhi wasallam bu muy denkané ci fen ci haditham bi mu ne iyyakum wal kazib moy tan diku len fen fa innal kazib yahdi ila al fujur day yobu nit ci kacioré non hadith bi ñu bari dañ koy jang mais déggu ñuko moy taniku len fen ndax fen da lay yobbu nga nek kacior gis nga bo tamé fen xam nga fo loy muju nek bandi toto am frontière ci def lu bon fofu la lay yobbu ilal fujur buntu yep ngay def legi lu ñew nga def fofu nak musiba la bo fa yeggé motax fen baaxul te fen kat satch la al kazzab lis fen kat satch la satch lu muy satch satch bu ñewon sa keur lu muy satch sa xaliss bu ngeen de don ngeer portable lu muy satch kon satch alal lay satch ha satch alal lay satch fen kat lu muy satch sahel sahel lay sacc al kazzab lisum fen gat sahel lay sacc day ñew fekk ben mbir lu deug mu wax la ko ba nga gëm ko fekk du deug sacc na sahel lu su gëm nga ko wala mu ñew fekk luy deug mu wax ko ba nga ne du deug mu dox fen ban bon mu ne falaqar ra'ayna gis nañ kayfa anna ikhwatu yusuf lamma kazzabu qalu li abihim inna zib akala yusuf mune gis na ñun ñep ci dars bi mbok yusuf yi bañu fexale yusuf ñu ñew ci seen bay ñu ne tilli moko lek gis nañ kérok ba mbir mi léré naka lañu amé gatché ci seen kanamu bayyi way ci seen kanamu mbok yi boy ci kanamu aduna fukel ak ben iza arada allah shay'an qaddara asbabahu yalla bu namé def dara sababi lay dogal yalla bu bëggee def dara da koy utal ay sabab bu la namé ray sabab bi muy def pour nga dé moy ay febarlo gis na bu la namé nga am xam xam sabab bi muy def mais da ngay takku jangi bu la namé def ab kacior dalay yombalal am am ubil la yoni nga départ defane fiix nga li wa sénégalais di wax diw recc na billahi recc na koku tekki na fekk xamuñu ne natul falamma arada allah azza wa jalla bi yalla subhanahu wa ta'ala namme an yakuna yusuf ba'da zalika aziz misr ja'alahu aziz misr bi yalla namme def yusuf premier ministre egypte yalla def nako wala def fan la ko jele avant prison fan la ko jele keur bayam fele ci kanaan xol nu mu turmu ranke bañu tek ko ci marché diko jaayé nga deg waji nan kanam gu rafet gi amul ci jami ku ko gëna rafet ki ko duggal sa keur texé nga deg benen way ci wetam nan jami dañuy lek tuti di bay lu bari ay ngandal lañ est ce degalul bo liggey kay kat liggey kat kuy lek tuti di liggey lu bari ñu ñëmé choono lañ gis ngeen doole yi ngeen dënn yi gis ngeen tanki ndessal ñu tek ko diko jaay xolal mu traverser fofu mu dem ci palais ba fo selmu ci moy yalla moy joxe yalla def ko mu nek azizu misr sunu borom subhanahu wa ta'ala programme ken mun ko teye lolou nit ñi xam xol histoire firawn ak musa musa fan la yoro firawn ci jamono bo xamni neena xale bu goor bu juddu ray len mu juddu firawn fekkewul yalla jël xale bi jox ko ko ne ko ya koy yar bu magge danel la xol yusuf gay baara na ñoon yeb waye terewul yalla def ko azizu misr ba pare yalla delo wat ko ñu ñew sujud ci kanam kon yalla innama amru izara da shayan an yaqulu lahu kun ken mu ñu ko tey mbokk julit yi ñun ñep and nañ gis yusuf yalla def nako azizu misr xolal niko azizu misr jende yar ko ci palais bi ya ta'allama yusuf ala yadihi ilm al iqtisad isa xam ngeen ban secret mo nekkon ci bour bi dem marché ba fekk fa xale bi jënd ko indi ko ci kër gi lan la ci yalla defon fofu est ce dafa jënd ni jam rek ha amna lu fa yalla def lan la fa yalla def mu yar ko kesse ak lan ak lan pour yusuf bour bi jangal ko économique pour su magge mu nek ministre bu yor mbirum économique rewuma ijalni ala khazain al ard pour mu jang économique ci loxo bour bi motax ñu jaay mu dem jënd ko motax ñu jaay ko xolal bour bi mom bimu koy jënd lan la xalaatam xelam xalaat moy amna xale bu rafet awma dom mako yindi mu wetti lima fek yalla wessuna fofu fir'aun bi mu yar musa lum waxon qurratu ayn li ay wa ndesan fleur de mon coeur du non ngeen kay waxe han fleur sama sama xol xale bi sama fleur xol la comme awma dom nagn ko yar ndek yalla mom wessuna fofu lan la légi day ñew daanel la kon nit ñi seen programme ak programme yalla du benn pour mu jang économique wa 'allamahu 'ilmu at-tawil mu jangal ko lu ñuy firé gënt li anna al-malik sayahtaju ilayhi ndax bur bi yi ni dina ko ajo wa sayaj'alu azizu misr su boba dina ko def premier ministre égypte kon gis ngeen yalla fukel ak ñaar ci tombe yu ñi jëlé ci dundu yusuf moy an al ikhtilat sababu kullu bala'in wa shar jaxaso goor ak jigen mo ubbi buntu yu bon yep ci sunu dekk bi ci dekk julit yep jaxaso ci auto yi jaxaso ci kër yi jaxaso ci liggey kay yi jaxaso ci école yi jaxaso goor ak jigen hatta ci bol bu ñuy lekke day indi fitna ya ngeen dundu yaronte bi alayhi salatu wassalam tek nañ reer di reer aisha dugal loxom am ku japp loxo bi aisha ne amna ku teye sama loxo kérok la goor ak jigen baye lekkando keur yaronte bi alayhi salatu wassalam lan motax yusuf am problème keur goor bi jigen ha jigen dafa nekkon fa la jigen ñi nek fe wala ekibir jigen ñi di tok ak ñom di lekkando ak ñom di waxando ak ñom jigen sheytane la yenenbi alayhi salatu wassalam neena sit jigen ci gëmul yalla sheytane la bo amé ay doomi goor ak doomi jigen bu xalé goor yi amé 7 ans bu ñu bokkate xalé jigen yi fu ñuy fanan wa farriqu bainahum fil madaji waratu ñu bok fu ñu teud bu dé ay ponkal nak wala légui ñun suñu kër yi va et vient ku nekk di ñew porte ouverte jaxaso goor ak jigen musiba la fefu ay goor ak jigen di jaxaso jamm lu fam borom xam xam ni neena jigen ak goor mi ngi melni rek golo ci suufu garab bo fekke golo ci suufu garab ñaar rek mo ci am ñaari mbir mo ci am man ak ban la yegna ba pare wala muy bëgg yi moy jigen ak goor hmm d'accord la golo ci suufu garab ñaari atté rek la difa yegg ba wacc wala muy préparer pour yi moy jigen ak goor dara indul yusuf nat dudul jaxaso kon jaxaso baxul mun an al ikhtilat sababu kullu bala'in wa shar wa qara'ayna kayfa an al imra'a an namra'a al aziz kanat takhtalitu bi fataha nabiyallah yusuf gis nañ ñu ñep ndaw si nim daan jaxase yusuf ak xalé jigéeni bal bopam dem na sax ba organiser fête wo jigéen ñep jox leen ay pack ne leen nañ xolli orange wala pom ñom ñep mu dem sang yusuf solal ko ba mu rafet daal dikoy génné ñom ñep bañu gisé yusuf la lañ def wa qatta'na أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ييس خول جيجين خول غور با خول بي ديباسي كو مو يورون باكا دي داغ لوخوم تي ييغول ني ميغي داغ لوخوم ناخ رافتاي خالي بو غور بوبو لوكو وارال موي جاخاسو ليغي ني لول مويام ديغي غيس بن واي بو خامتاني دا دون داف دارا خالي بو جيجين رومبو كو ريك dootul xam lu mu doon def bu doon sotti essence mu ne ko nuy ci suuf léegi ak ñu ne ko eh mu ne ah doog a orienté waat wala wala du jeex ak bëri lu ko waral mooy jaxasoo te tey boo ko fi bëggoon def sa kër waamoon kër nga def ko ñaari appartement jigéen ñi fi góor ñi fi nit ne asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam mu toog lekk naan ataaya bu ñibi jot mu dem gisus jigeen ñi bu demee xam nga lu muy wax ni ki dafa dof jigeen ñi mu tej pir tir tir tir tir lu ne mu yek la ni lu muy diine moy pour ñi ñong goor ñi ñong jigeen ñi ñong ñaata jigeen nga fi dégg yu seen xaritu jëkkër nang lool dang koy gis fi ci artiste yi dañuy solante ay jabar dañuy nangonte ay jabar comme kuy sumi mbubu xam nga lu ko waral muy seen jabar yi dañuy génn partout guddi ak bëcc di yennu ci estade yi di fanaan ci estade yi di tukki dañuy dem dajeeg benn milliardaire mu ëpp seen jëkkër xaalis hein am na benn sëriñ boo xam ne daa gis benn jabaru taalibe rek mu woo jabar di ne ko yow jabaru kilifa nga yow doo jabaru diw yow kilifa moo la war a tàkk gis nga de yow ki dafa tuuti ci yow kilifa yaa ngi reede xaa da nga ko xam mu dem woo mbokk ndaw si ñooñu ne ko boo ko bëggee pare na kële pare na ci moom kay waxal bëgg nga ko rek ñu may la ko mu ne waa fexe leen see bi rek gars yi dem doo si tapas waa ji bu bay bagage am dem waa ji takku sëñ bi takku te ku siiw la fii ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko ñu koy tag di ko woy ci rajo yi moo ko soxna soosu yéen a ma ko gën a xam da ngeen bëgg ma wax tur bi du ma ko wax non lu ko waral muy jaxasoo naka la nit di amee taalibi nga dem xëy bàyyi ko sa jabar ci kawlal bi muy dugg di ko bës ak bës jigéen dina bës góor loolu du ko wóor ah dama koy bës inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndof weesuwul nga bàyyi sa jabar muy bës góor ndof weesuwul loolu laa wax loolu nit di ko sax def nit moo tax islam mooy dëgg islam moom rek mooy dëgg leneen lu dul islam du dëgg islam lu mu waree mooy dëgg keroog ba ndaw si ne waa ji ne ay sa ne am na ku téye sama loxo keroog la góor ak jigéen nga ja lekk biir kër yonent wi góor ñi seen bool jigéen ñi seen bool loolu mooy diine loolu mooy diine waaw ku ko mën na nga def ko ku ko mënul nag nga def ko comme ñun ñu koy defee rek nga teg benn bool ñëpp ñëw jaxasoo ñen say sa nga gis ben way bu wi ben xalé bu jigen bu wiru ci goor di tib wala goor gi ñew wiru ko ndaysan yalla ñu yalla jubal tamay ñu moy kattan ñu mëna dundé diiné mbokk yi fukkel ak ñet an al muslim al haqiqi huwa allazi yughar ala nisa'ihi amam alladhi la yughar amma alladhi la yughar ala nisa'ihi wa huwa dayyus faqad harama allahu al janna ala al rajul al dayyus alladhi la yughar ala nisa'ihi kela ngiet julli deug deug moy ko xamne day firi ay jigenam da nga len di firi buñu solé lu jaadul nga ni len simi len kol gi jotul nga len delu len buñu genné nga len fu ngeen demone kuñu taxawal nga ni ki kan la ku len di sess nga xam lu muy dox suñuy genn nga xam fuñu jëm koku moy goor deug koku moy julli deug da ngay firé sa njabot gu jigen lay may li xew tay seen kër amna xaj goor ak jigen buñu dajé xalé bu goor bi dana xalé bu jigen est ce seen kër amna xaj lu jigen bi tont waaw amna xaj kan moy xaj bi ta bi yeen pa yeb nenañ ay xaj ngeen xalé jigen bi lo xalé bu goor lo koy wax seen kër amna xaj bude ku papam firul mune dede sun garam xat wala ñu ne itler itler mo fa nek deng wala sun keur amul xat moy pa bi firul sun keur amna xat moy pa bi dafa fir pa bi moy xat bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala lool moy moy terme yi wala de han bude xale yi goori wala ñu ne pa bi nande tele ko xamna nu mu demé use ba la nekkon non pa bi dunduna affaire yi boy ñoo rek ngir xalam ci nga bi non dama solo kan nga non pa bi nandi tele ñool sila ndaysan xalam ci ngeen bi ñew ak yu gattam ak yu bonam papa ana diw mu ne mo ci wir diw wil ki lay set genné mu ne ko ni man gis nga bima ci tolle ni la don def wale mu ne ko ndaysan amna ben goor non da non jang lima amulay bu febar xale bi jigeen xamna allah aalam faram la wala du faram mu tok 3 jours gis ko mu laccé ñu ko diw def febar mu dem pikine talib mak jënd ay pomme orange banana mous bam fess mu ne day sét xale bi jigeen bi mu ñow fekk pa bi yor tedd ci client bi ci buntu kër gi mu dugg assalamu alaykum pa bi nako wa alaykum assalam mu ne diw fi la dëkk mu ne waaw mune ana mo mune mo ci bir waji bëgg dem mune ko de kay lokoy de mune ko dama digon defa febar mune ko mu ngi tane mune li la koy jox mune ko tegal fi bu genné ma jox ko gis ngeen non la borom kër di mel waye mu ngi ci bir rek mu dugg ci bir ba yow bo soxla nek bi nga nan moy balé li ngeen def ma nga ñew wala du lol lol meri ñoom ñoo bari ko meri ak pay ah ñoom ñepp akoy def ba ñoom buñ soxla neeg bi pantre bi xale bi jigen bi nek ak waji depuis ge ba ay minute bu ko jot pa bi bu fa duggé dug day jema xadam ci ko wala mu feug moy baale li ngeen def ma nga ñew ñoo ngi ñew ne dug fekke tok fi fek dañoo jëgante won mu am sun keri leena da nga jegi jegi dara am bi yalla don tere kon nak julli deug moy ko xamne day fiire njabotam waaw bu yebo ñu ne la pa kani bu ne ñu ne la hitler bu yebo ñu ne la alma bu yebo façon baat bu nek ñu tuddel ko nga recc yowmal qiyam sa njabo recc mu am e mo gën nga nek fi di jema nandulul te nandu di jema nangam tubab lu te do tubab ba sa njabot dugg ci musiba mu kepp sa kaw wa ñaan yalla musal mune bu fekke nak wa jo xamne du fiire njabotam koku mom la alquran mom la yonent bi nan dius koku yalla dafa aramal ci mom aljanna ñetti nit salasatun qad harrama Allahu alayhim aljanna ñetti nit yalla aramal na ci ñom aljanna ñetti nit ku mujjigi moy allazi yuqirru sufi ahli ku wa kërëm di def lu bon mu nan ay xalé lañ rek buñu maggé mu deñ non bay lañu foyo tamit han am yo bi nga nekké xal da nga don fo non non bul kërël xalé yi toi aussi non yo sék non yo non mi mo rek gëré yo xawé dal leen bay musiba dal na la kenen ki moy benen riwaya yu ñen di benen allazi yarda al khubus fi ahli moy ko xamné waxuma la mu bayi la ñuy def lu bon mais mom da ci contane sax mu nan mo yeen tay la lan ay ne tay la 23 mu ne mais il paraît suba la 24 ñu na mais mu ne lu ngeen paré ay da fay dem ana nday code mais fu ngeen paré pour dem mais lu ngeen di sol genni xaliss yow la nga day 50000 papa ki ne ki no man 35000 ki ne ku ne nga jox ko no xolal mais dem len nak xolal mais xolal ah di jema bax bax lok tubab tubab lu ñu genn moy yalla ba doyal takarib sobe del ci nga fekke ya nga tedd sa keur koku yonent bi neena yalla aramal na ci mom aljanna du dug aljanna jamais allazi yarda alkhubus fi alihi koku moy dayus du dug aljanna jamais yonent bi moko wax sallallahu alaihi wasallam mune ki wa kërëm di def lu bon baada das wa qara'ina gisnañ kayfa azizu misra kana la yugharu ala imrati gis nga li dal yusuf yeb moy azizu misr premier ministre bi dawul fiire jabaram lu ko neex lay sol fu ko neex lay dem ku ko neex mu dugul ko ci bir neeg bi ku ko neex mu entre ku ko neex mu leung ku ko xolal legui li am ha xolal li am legui ci sunu societe yi ndaysan sunu benn mag bu ndon jangal mu ne xalé bu benn événement amé ñu bëgg organiser bal mu ne bal rek ci olof moy lan bal moy moy bayil moy désar dañ leen ko téré bal dañ leen na bayi leen bal mu ne duñ ci yam ñu ne dañuy def colédera mu ne du colédera day ne ko lan la mu ne koll yu darante ku jigéen di indi kollam ku góor ki indi koll ñu tégante ko xam nga bo né pa bi damay jël sama koll tek ci sa koll dom bu jigéen du dem ay dañ la pa dañuy teug ben colédera quoi pa yu xamul li colédera ci aduna mu ne ko demal te buñ guddé fekk moy jox ma sa dom bu jigéen bi ma jël sama koll tek ko ci kollam bi ñaari koll yu dajante góor ak jigéen lu ci dess ha te ndaw si danako solul mbubu so konté so jëlé yéré bi mu sol ak limu jital ak tubé ji boko pessé motul kilo lolou yéré la ha ñu nekk ci lu mel nonu lampe bu mel nan lañu dal rouge rouge lan la rouge lan la du danger yeen borom auto rouge lan la du danger ngeen ci wax fo bi bu takke nit ñi ni ñi def dal mu am sun société hmm wa mu ngok nan lan yalla jubal pour mu gëna yomb nak ñu ne jigeen ñi duñ fay femme libre jigeen du fay wa mu ngok wa sangara ku jënd biye sangam sangara da ngay naan consommer lan consommation lan gratuite dañ lay jox nga nan ba do fay allahu akbar ñu indi la jigen yi duñu pass lu ci dess mu am senegal ñu ñu yalla jubal fukel ak ñent annal mar'a la budda an tastaghila bi ay amalin fihi khairin li nafsiha wa li usratiha wa li diniha wa li wataniha jigen il fallait que ñu occuper ko ci dara il fallait que mu def dara lo xamne lu baax lu koy jural njeriñ la mom ndaw si wala famem wala dinem wala rewam buñu bayé jigéen ñi ñuy lambar lambari amuñu luñu def occupé wuñu len dara ci lu len di délo mbax ci seen bop jangaluñu len comme tay société sénégal jangaluñu jigéen ñi da ngay dégg sa bu dé jangum diiné la ñu né du ci jëlé yaay kay sét digeen du jang fo mësa gisé jigéen ju jang fo gis dama nga sey yalla yi do jang mo ra jigéen ñu bari fi mënuñu fatiha mënuñu japp mënuñu sangu janaba xamuñu dara ci seen diiné jigéen ñi yu gëna alko ci sénégal day gis jigéen ju am fanwéri at sey mënul japp lolou du jeex ci bir dëkk bi di gis jigéen jo xamné aji na mak mënul japp mënul sangu sa masna jangal jigéen ju aji mak bu ñëwaat mo koy jangal nu muy japp ak nu muy sangu janaba masna ko def man nga lol musiba la yeen say nga gis ko xamni seyna ak jëkërëm juroom fukki at juroom ñaar fukki at jëkër ji dé ñukay jangal nu muy sango ci téñju bi ak nu muy jullé diko jangal fatiha ci julli ci téñju bi nan ko fatiha lol ban téñju la lol ban diiné la nan yalla jubal kon mbokk yi وذلك لأن المرأة إذا كانت فارغة لا تعمل أي شيء فإنها تشتغل بالقيل بالقيل والقال من جيجين بون كو اوكيبي وول سي دارا مو ديف لين لوكاي ديلو مباخ اك نجابوتام اك دينيم اك ريوم دا فاي نيك ريك كوم تاي لي ام تي مبدي لاي نيك نيناج ماني نيناج ماني wala muy toilette bi jaay bopam wala di dugg ci bon kon ku ci am dom bu jigen ci ñun wala soxna wala sœur wala fexel nga orienter ko orientation bu juk fexel nga jangal ko fexel nga yar ko fexel nga wañi ko ak nak lepp lo la ci mëna fekk ak méthode yo mëna jaar ak yoon yo mëna jaar ba ndaw ci juk am conscience bu yebo nga def ko ikhwani digeñ buñ leen occupé wu rek musiba am tay xeyna sax ci jamono sedd lañ nek waye ci jamono tangay yaata jigen ngeen gis ñu am grand place buñ añé ba paré rek ci mbéd mi lañuy tok di jëw di fen di rambaajé di jaxassé di teñi dugg ci yu kenn xamul ñaata di jeex koñ bo dem amna fa grand place jigen duko waral moy ñak occuper lo jigen ni kon mbok yi li dess ci dars bi ci durus al mustafada min hayati nabillahi yusuf dañ koy baye inshallah ba ala rabbi ñew ñu dagu ko ci fuk ak ñent yi mu dess dem na ba fanwer ak ñent kon inshallah ñu dag ko ci fukk juroom yi ba ala rabbi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.